نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ألف لام ميم. ألف لام ميم. تلك یہ آیات آیات ہیں. الکتاب الحکیم کتاب حکیم کی. ہدن ہدایت. ورحمتن اور رحمت. للمحسنین محسنین کے لیے. الذین وہ جو. یقیمونا قائم کرتے ہیں. الصلاۃ نماز. ویؤتون الزکاۃ اور ادا کرتے ہیں زکوٰۃ. وہم اور وہ. بالآخرتی ساتھ آخرت کے. ہم یوقنون وہ یقین رکھتے ہیں. اولائکا یہی لوگ. علی ہدن ہدایت پر ہیں. من ربہم اپنے رب کی طرف سے. واولئک اور یہی لوگ. ہم المفلحون وہ فلاح پانے والے ہیں. ومن الناس اور لوگوں میں سے. من جو. یشتری خریدتا ہے. لہو الحدیث لہو الحدیث دل فریب کلام. لیدل تاکہ بھٹکائے. ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے. بغیر علم بغیر علم کے. ویتخذہا اور بنا لے اس کو. حضوا مذاق. اولئک یہی لوگ. لہم ان کے لیے. عذاب عذاب ہے. مہین رسوا کرنے والا. خوار کرنے والا ذلیل کرنے والا. وإذا اور جب. تتلا پڑھی جاتی ہیں. علیہ اس پر. آیاتنا ہماری آیات. واللہ رخ پھیر لیتا ہے. مستکبرن تکبر کرتے ہوئے. کعلم گویا کہ نہیں. یسما ہا اس نے سنا ان کو. تأن گویا کے. فی اذنی ہی اس کے دونوں کانوں میں. وقرا بوجھ ہے. فبشر ہو تو خوشخبری دے دو اس کو. بعذاب علیم دردناک عذاب کی. ان الذین بے شک وہ لوگ. آمنو جو ایمان لائے. وعملوا اور انہوں نے عمل کیے. الصالحات اچھے. لہم ان کے لیے. جنات باغات ہیں. النعیم نعمتوں والے. خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں. وعد اللہ حقا وعدہ ہے اللہ کا سچا. وہو العزیز الحکیم اور وہ زبردست ہے حکمت والا ہے. خلق السماوات اس نے پیدا کیا آسمانوں کو. بغیر عمد بغیر ستونوں کے، ترونہا تم دیکھتے ہو ان کو، وَأَلْقَى اور اس نے ڈال دیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، رَوَاسِيَ پہاڑ، انکہ تمیدہ دھلک جائے گی، بِكُمْ تم کو لے کر، ساتھ تمہارے، وَبَثَّ فِيهَا اور پھیلا دیے اس میں، من کل دابا ہر قسم کے جانداروں میں سے، وانزلنا اور نازل کیا ہم نے، من السماء آسمان سے، ماء پانی، فانبتنا پھر اگائے ہم نے، فیہا اس میں، من کل زوجن ہر قسم میں سے، کریم عمدہ، ھذا یہ، خلق اللہ اللہ کی تخلیق ہے، فارونی تو دکھاؤ مجھ کو، ماذا خلق الذین کیا کچھ پیدا کیا ان لوگوں نے، من دونہی جو اس کے سوا ہیں، بل الظالمون بلکہ ظالم لوگ، فی ضلال مبین کھلی گمراہی میں ہیں.